तुम हो कितने भोले भगवन, तुम हो कितने भोले भगवन, ये हम समझ ना पाए। पाप करें हम कितने भी, फिर भी तू पास बुलाए। ओ तुम हो कितने भोले भगवन, तुम हो कितने भोले भगवन। सदियों से तू बदले चोले, हर नए रूप में तू समझाए। सदियों से तू बदले चोले, हर नए रूप में तू समझाए। पर हम समझे तुझको विधाता, कहते तो है तुझको विधाता, पर विधि अपनी चलाए। पाप करें हम कितने भी, फिर भी तू पास बुलाए। कितने भोले भगवन। ठेकेदार तेरे बने हैं कितने, सब ऊंची बोली लगवाते अपने ही मतलब की खातिर। पत्थर में तुझको बिकवाते, प्यार तो तेरा समझे नहीं हम, प्यार तो तेरा समझे नहीं हम। पूजा ही कर पाए पाप करें हम कितने भी, फिर भी तू पास बुलाए। ओ तुम हो कितने भोले भगवन, ये हम समझ ना पाए। पाप करें हम कितने भी, फिर भी तू पास बुलाए। ओ तुम हो कितने भोले भगवन, तुम हो कितने भोले। समझे